Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 lutego, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie rzeczniczka rządu o dialogu z Izraelem. Marszałek Senatu o nowelizacji projektu ustawy o IPN, który chce złożyć Platforma. To nie ma sensu, mówi marszałek Karczewski. I kolejne protesty w USA przeciwko politykom, którzy sprzeciwiają się regulacji rynku broni. Na razie nie będzie polsko-izraelskiego zespołu do spraw trudnych, nie będzie też przeprosin ze strony polskiego premiera w związku z wypowiedzią w Monachium. Podczas rozmowy telefonicznej premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu zdecydowano, że będą dwa zespoły w Polsce i w Izraelu, mówiła w salonie politycznym Trójki rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Wyjaśnianiem prawdy historycznej zajmą się zespoły i czekamy na ich pracę. Nie było oczekiwania, że będzie słowo przepraszam. Panie za niezręczność. Konkluzją tej rozmowy była wola wyjaśniania prawdy historycznej na polu prac grup roboczych po stronie polskiej i izraelskiej. Andrzej Halicki z PO za okrągłym stołem w sprawie polityki historycznej i obrony dobrego imienia Polski mieliby przy nim zasiąść przedstawiciele polskich partii politycznych. Chyba czas najwyższy tą wojnę polsko-polską, która ma tak dramatyczne skutki teraz zagraniczne w sensie wizerunku Polski na zewnątrz, jak najszybciej zakończyć. A Halicki ocenił, że PiS nieudolnie prowadzi politykę zagraniczną. Mówił, że problem wynikł z nowelizacji ustawy o IPN. Platforma ma dziś złożyć swój projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jego celem będą, jak tłumaczył niedawno lider partii Grzegorz Schetyna, zmiany, tu cytat, w najbardziej krytycznych punktach, które budują fatalny obraz polskiej polityki historycznej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oceniał w TVN24, że składanie teraz przez PO projektu nowelizacji ustawy o IPN naprawdę nie ma sensu. Jego zdaniem w tej chwili to dolewanie oliwy do ognia. Łotwa powołuje specjalne jednostki mające zapobiegać się zamieszkom. Tamtejsza policja wyjaśnia, że ich utworzenie ma związek z zagrożeniami wojną hybrydową. Szef łotewskiej policji Inc. Cusis powiedział wczoraj, że zostaną utworzone 4 oddziały specjalne. Będą one stacjonować w różnych częściach kraju, a funkcjonariusze, którzy wejdą w ich skład, przejdą specjalne przeszkolenie. Głównym zadaniem jednostek ma być zapobieganie masowym zamieszkom. Jak wyjaśnia Cusis, ma to związek ze zmieniającą się sytuacją geopolityczną oraz zagrożeniem związanym z wojną hybrydową. Szef łotewskiej policji zaznacza, że należący do nich funkcjonariusze będą zarabiać więcej niż zwykli policjanci. Łotewskie media zwracają uwagę, że w ubiegłym roku również siły zbrojne Łotwy dokonały zmian strukturalnych. Umożliwiają one utworzenie dowództwa operacji specjalnych, a także nowych tajnych jednostek specjalnych. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Coraz więcej uczniów protestuje przeciwko zbyt luźnym regulacjom rynku broni w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj do demonstracji doszło przed Białym Domem. 17 nastolatków z Waszyngtonu położyło się na ulicy przed Białym Domem na znak solidarności z rodzinami 17 zabitych uczniów liceum w Parkland na Florydzie. Leżeli tak przez 3 minuty, by zwrócić uwagę, jak niewiele czasu zabiera w Stanach Zjednoczonych zakup broni palnej. Do leżących na ziemi dołączyli kolejni uczniowie, pozostali skandowali: jak wam nie wstyd, jak wam nie wstyd. Okrzyki były skierowane pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych i polityków, którzy przeciwstawiają się zwiększeniu regulacji rynku broni. Biały Dom oświadczył wczoraj, że Donald Trump jest otwarty na rozszerzenie procedury sprawdzania przeszłości nabywców broni przed jej sprzedażą. Demonstranci mówili jednak, że to za mało i wzywali do wprowadzenia zakazu posiadania półautomatycznych karabinów typu AR-15 oraz magazynków dużej pojemności. Wczoraj uczniowie aktywiści ze szkoły w Parkland zapowiedzieli na 24 marca ogólnokrajowe demonstracje pod hasłem Marsz o życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O 10.30 uroczystości pogrzebowe zmarłego w ubiegłą środę Antoniego Krause, reżysera, autora m.in. Monidła, Mety, Zaklętego Dworu, Akwarium, Czarnego Czwartku i Smoleńska. A rozpoczną się od mszy w kościele ojców Dominikanów na warszawskim Służewie. Reżyser zostanie pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Falenicy. Uroczystości będą miały charakter państwowy. Dorota Piotrowska. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński podkreśla, że Antoni Krause był wybitnym artystą i bardzo odważnym obywatelem. Taki człowiek, który był wierny wartościom. Uważał, że pełni służbę, że ma obowiązek mówić o pewnych rzeczach jako artysta. Podobnie mówią o nim przyjaciele, jak aktorka Ewa Dałkowska. Zawsze uważał, że film musi zawierać prawdę, że to jest nakaz absolutny dla reżysera. Sam Antoni Krause, mówiąc o filmie Czarny Czwartek o masakrze robotników na wybrzeżu, podkreślał, że pokazanie tych wydarzeń było dla niego spełnieniem zobowiązania. Chciałem zwrócić pamięć o tamtych czasach i o tych, którzy wtedy polegli albo żyją z wielką traumą. Aktorzy wspominają reżysera jako człowieka niezwykle życzliwego i skromnego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. producent paliw zimowych Dynamik. Sport, Jan Kałucki. Polscy skoczkowie bronią honoru naszej reprezentacji podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Po złotym medalu Kamila Stocha nasza ekipa może dołożyć brązowy krążek wywalczony w konkursie drużynowym. Stefan Hula podkreślił, że czuje się wyjątkowo. To dla nas wspaniała chwila, bardzo taka wzruszająca i dla mnie szczególnie. Długo czekałem na takie sukcesy jak w tym sezonie. To, że mamy ten medal drużynowy, to jest zasługa całej naszej drużyny, całego naszego teamu. Jesteśmy wygrane miły. Ceremonia medalowa odbędzie się dziś o 11:00. Ale wczoraj nie tylko kibice skoków narciarskich przeżywali piękne chwile, ale też fani Górnika Zabrze. Beniaminek Lotto Ekstraklasy wygrał przed własną publicznością z Brugbet Termaliką Nieciecza 3-0 w ostatnim meczu 23. kolejki. To było pierwsze ligowe zwycięstwo Górnika od 3 grudnia. Łukasz Wolsztyński, który wczoraj strzelił jednego gola, podkreślił, że kluczem do zwycięstwa była szczelna obrona. Przede wszystkim trzeba patrzeć na to, co się dzieje z tyłu, bo jeżeli będziemy grali na zero z tyłu, to myślę, że z przodu zawsze sobie poradzimy i tą jedną bramkę wciśniemy. My się cieszymy z tego, że wygraliśmy. No, coś w tym jest, bo ekipa z Zabrza strzela w tym sezonie najwięcej, ale gradu goli spodziewamy się także wieczorem. Przed nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zagra z Beşiktaşem Stambuł, natomiast Chelsea podejmie FC Barcelonę. Faworyta trudno wskazać, tym bardziej, że w futbolu wszystko jest możliwe. Dobitnie pokazało to wczorajsze starcie w Pucharze Anglii, w którym lider Premier League Manchester City przegrał na wyjeździe z trzecioligowym Wigan Athletic 0-1 i odpadł z dalszej rywalizacji. I na sam koniec wróćmy jeszcze do skoków narciarskich, bo niespełna 46-letni Noriaki Kasai nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Japończyk nie zamierza kończyć kariery i mówi otwarcie o kolejnych startach. Kasai zamierza nawet wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku, a więc za 8 lat. Skoczka napędza fakt, że o organizację tej imprezy stara się Sapporo, a to właśnie tam 30 lat temu Kamikadze Kasai debiutował w zawodach Pucharu Świata. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Na północ zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie możliwe słabe opady śniegu. Słaby śnieg również w Karpatach. Na pozostałym obszarze na zmianę chmury i rozpogodzenia bez opadów. A na termometrach od -2 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 2 stopni w centrum i 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku bielska zadymka jazzowa ponownie gości i w Bielsku Białej, i w Katowicach. Zaczęła się w niedzielę i potrwa aż do niedzieli. W tym czasie wystąpią między innymi Avishai Cohen, Kurt Elling, Jean-Luc Ponty i Monty Alexander. Zapraszam na specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Wasz trójkowy wysłannik Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza Grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska zadymka jazzowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując płytę indukcyjną i piekarnik do zabudowy Electrolux za 3249 zł, zaoszczędzisz 349 zł. A kupując zmywarkę do zabudowy Bosch za 1299 zł, zaoszczędzisz 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 25 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Witamy Państwa w kolejnym dniu zimowych zmagań w Pjongczangu. Jesteśmy na trasie biegowej, gdzie o medal powalczą nasze dzielne zawodniczki. Tu liczyć się będą doskonałe przygotowanie i obrana taktyka. Wszyscy trzymamy kciuki za podium. A jeśli mowa o podium, przypominamy, że w salonach Toyoty trwa medalowa oferta, w ramach której Toyota CHR dostępna jest już od 79 900 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty minie po 9:00. Do południa. A do godziny 12:00 będziemy z Państwem my, czyli Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje, Sylwia Hej, czuwająca nad całością, i Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. No to hop. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop. Hop, szklankę piwa, hop, szklankę piwa, hop! Chlem mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Z tym białych koni lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, szklankę piwa, hop! Ważę ciężary, o jakich nie myślał żaden cesarz świata, wszystko ulata, ulata jak wata, ulata jak wata. Hop, szklankę piwa, hop! Nad zlębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg alepów, nieskończoność pełznie. Nieskończoność, unieskończoniona, zawiera sama w sobie, przez siebie zdradzona. Kłęby, kłęby, kłęby tytanów, i rogaty, i rogate widma sypią, sypią gwiazdroje, wydarte otchłanie. Myślę własne wątpia, zapuściła szpony i gryzie siebie sama swej własnej otchłani. Skrócona wersja utworu ze spektaklu Szalona Lokomotywa w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Premierowo wystawiono go w 1977 roku w krakowskim Teatrze Stu. I przy okazji dzisiaj mijają dokładnie 52 lata od otwarcia tej sceny, ale wracając do piosenki, słowa napisał Stanisław Ignacy Witkiewicz, wyśpiewał je Marek Grechuta, który wraz z Janem Kantym Pawluśkiewiczem skomponował też do nich muzykę. Skoro pierwsze hop tego dnia mamy już za sobą, to opowiemy, kto z czym u nas przez najbliższe 3 godziny wystąpi. Do południa. Za kilkanaście minut Wiktor Legowicz i informator ekonomiczny. Przed 10:00 cykl Opowiem Wam piosenkę. Z teorią wszystkiego będzie to miało wiele wspólnego, ale szczegóły przedstawi Wioletta Myszkowska. Płyty tygodnia do oddania w dobre ręce będą po godzinie 10:00. Wtedy też na naszej antenie wysłuchamy kolejnego odcinka Trójkowego Detektywa prezentowanego przez Katarzynę Cygler. Ryszard Jaźwiński i jego gość przedstawią filmowe wspomnienie. W 15:00 naszego spotkania Jan Niebudek przedstawi relację z pewnego teatralnego wydarzenia. Teraz mam sukienkę, pod sukienką mam halki, jeszcze pod halką mam gorset, biustonosz ze sztucznym wypełnieniem i satynowe rękawice, biżuteria, buty na obcasie. Około 11:30 rozwinięcie tej historii w cyklu Co proszę. Na zakończenie posłuchamy powieści w wydaniu radiowym. Co jakiś czas w naszym studiu pojawiać się będą również tematy europejskie razem z Marcinem Pośpiechem, ale o szczegółach opowie już on sam za kilka minut. Wcześniej jeszcze hej. Piaszczek wręcz na manowce złości wywiódł mnie. Kochaj mnie mimo wszystko. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. Mimo wszystko nagrane jeszcze raz z albumu z końca ubiegłego roku zatytułowanego CDN. Adres, jeżeli chcieliby się Państwo do nas odezwać, to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. I już dziękujemy za czujność pani Marcie, która zauważyła, że po połączeniu kluczowego słowa pierwszej piosenki w dzisiejszej audycji, czyli hop, i nazwy zespołu drugiej prezentowanej dzisiaj piosenki, czyli hej, wychodzi na to, że przekazem radiowej trójki na wtorkowe przedpołudnie jest zawołanie hop, hej. Nie żebyśmy jakoś specjalnie świadomie wybierali takie piosenki, ale tak wyszło, owszem, nie będziemy zaprzeczać. Swoje trzy grosze do tego zawołania pewnie chętnie dorzuciłyby jeszcze krasnoludki kojarzone z sygnałem informatora ekonomicznego, ale to za 12 minut mniej więcej, bo teraz sprawy europejskie. W studiu jest już Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. No to hop, hej. A w programie Żyjemy w Europie dziś bardzo ważne pytanie. Pytanie o jakość wody, która płynie w naszych kranach. Jak się okazuje, dla Europejczyków to niezwykle ważna kwestia. Ponad 1 800 000 mieszkańców wspólnoty podpisało się pod inicjatywą Right to Water, czyli prawo do wody. Dzięki temu po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej oddolna obywatelska akcja przełożyła się na konkretną propozycję ustawodawczą. Komisja Europejska zaproponowała właśnie zmianę przepisów, które mają służyć poprawie jakości wody, większej dostępności do niej oraz lepszemu informowaniu obywateli na jej temat. Warto wspomnieć, że prawo do podstawowych usług dobrej jakości, w tym do wody, jest jedną z zasad europejskiego filaru praw socjalnych. A według nowych zasad, które są efektem inicjatywy Right to Water, państwa członkowskie będą zobowiązane do poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, zwłaszcza, jak czytamy w unijnych dokumentach, dla słabszych i zmarginalizowanych grup, które obecnie mają do niej utrudniony dostęp. W praktyce ma oznaczać to stworzenie infrastruktury pozwalającej na swobodny dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej. Prowadzone mają być też kampanie informacyjne poświęcone jakości wody. Chodzi też o podniesienie zaufania do wody z kranu, co z kolei ma doprowadzić do ograniczenia spożycia wody butelkowej. Z jednej strony, jak szacuje Komisja Europejska, gospodarstwa domowe rocznie zaoszczędzą na tym 600 milionów euro, a z drugiej strony zmniejszy się liczba plastikowych odpadów, które swoją drogą najczęściej swój żywot kończą w morzu. Unia chce też wprowadzić standaryzację, jeżeli chodzi o urządzenia sanitarne, tak by rury czy zbiorniki wody nie zanieczyszczały wody pitnej. Tak ma być, a jak jest teraz, no właśnie o tym będziemy dziś rozmawiali. Czy obawiam się pić wodę z kranu? To pytanie na dziś. Około godziny 10.20 w studiu pojawi się pani Joanna Narożniak z Mazowieckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Będzie z nami też Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Prosimy o pytania do naszych gości. Proszę do mnie pisać marcin.pospiech@polskieradio.pl. Można też dzwonić, to po godzinie 10.20, 2 2 i 7 3 tradycyjnie. No i pytanie na dziś. Czy obawiam się pić wodę z kranu? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09 ktoś coś czyta. To nie ważne. najważniejsza jest dziś ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno wiem. Ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer. W księżycową, jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Dziewiątą! Na dziewiątą, ta ja dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Można zrobić czary, ponapędzać te zegary. By dziewiąta była już. By dziewiąta. By dziewiąta była już. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę szefa a konto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer. W księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, a przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Dziewiątą! Na dziewiątą, ta dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Dziewiątą! Na dziewiątą, tak jak dziś. Dziewiątą! Dziewiątą! Ta jak ty. Jazz Zombie, unowocześniona wersja umawiania się na dziewiątą. Jakie czasy takie umawianie się? Pan Tomasz napisał, korzystając z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, że rozumiem, że dzisiaj wszyscy jesteśmy skoczkami narciarskimi i w związku z tym jest pierwsze hop w audycji. Jeśli jeszcze usłyszymy piosenkę Dziewczyny lubią brąz, przekaz będzie bardzo jasny. Była już czwórka z Liverpoolu, dzisiaj mamy brązową czwórkę z Pyeongchang. To jest świetny temat na piosenkę. Czwórka z Pyeongchang. Trzeba to odpowiednim osobom podsunąć do przemyślenia. Zobaczymy, może coś się uda. Za 6,5 minuty informator ekonomiczny Wiktor Legowicz i jego gość, a teraz Bruce Hornsby.

dogaduje, a Amerykanie, którzy kiedyś byli największymi importerami, teraz jednak mocno ograniczyli swoje potrzeby dzięki własnej ropie, w związku z czym ich sytuacja na ich rynku dosyć mocno wpływa na globalny rynek ropy. Czyli na razie możemy się cieszyć. Na razie możemy się cieszyć, tak, a co będzie dalej, to jeszcze zobaczymy. Firmy coraz bardziej borykają się z brakiem pracowników. To wynika z badań najnowszych Work Service. I teraz, panie Adamie, jak się ratują? To przede wszystkim podwyżki, nadgodziny, no i oczywiście Ukraińcy. To jest rzeczywiście problem, z którym się musi zmierzyć coraz większa liczba firm. Brak rąk do pracy. Fachowców, brak. Brak zmiany w wieku emerytalnym, które spowodowało dosyć duże odejścia ludzi z dosyć dobrymi kwalifikacjami. Bardzo niska aktywność zawodowa kobiet, które i tutaj 500+ też się specjalnie nie przyłożyło do zwiększania. No i rzeczywiście Ukraińcy są naszą szansą, ale z drugiej strony, no jak wiadomo, te kwestie zatrudniania i znalezienia Ukraińców, pamiętajmy o tym, że Polska nie jest jedynym miejscem, gdzie Ukraińcy pracują, w związku z czym my tak łatwo też nie możemy ich pozyskiwać, ponieważ oni mają coraz większe możliwości, no i z tym się wiążą poważne problemy. A potrzeby są coraz większe, zwłaszcza jeżeli te programy inwestycji infrastrukturalnych i budownictwa mieszkaniowego będą... A są bardzo duże. No więc właśnie. I to wygląda na to, że to może dosyć mocno skomplikować. Polska ma być taką jedną wielką strefą ekonomiczną. Cokolwiek by to miało znaczyć. Nie bardzo rozumiem idei tego, ale oczywiście jeżeli mamy jakieś korzystne warunki tu tworzyć, no to oczywiście również jeśli chodzi o rynek pracy. Dobry biznes panu zaproponuję teraz. Mianowicie zwiększa się i będzie się zwiększać liczba miejsc hotelowych. I bardzo wiele osób wykupuje pokoje hotelowe jako lokatę. Tak, to jest rzeczywiście dosyć taka dla mnie zagadkowa sprawa, dlatego że firmy, które proponują takie kondo hotele i takie projekty, w których można stać się właścicielem takiego pokoju, czy kilku pokojów, czy jakiegoś takiego małego mieszkanka w takim zespole, hotelowym i gwarantują dosyć wysokie zwroty z tych inwestycji, zapewniając, że zagwarantują odpowiednią liczbę gości, którzy będą tam przyjeżdżać i że to się będzie samo spłacało. No. Są co do tego pewne wątpliwości. No właśnie, jak czytamy w Rzeczypospolitej, w dużych aglomeracjach na pewno to będzie funkcjonować nieźle. Tak, to znaczy... Natomiast w małych to już zapewne gorzej. No w małych to zależy oczywiście, bo to głównie w rejonach turystycznych, nad morzem takich inwestycji powstaje sporo i w takich miejscach, które są atrakcyjne. Faktem jest rzeczywiście, że troszeczkę zmieniają się nasze te preferencje tej turystyki, że my często właśnie w kraju chcemy spędzać, a oczekujemy troszeczkę innego standardu i właśnie zresztą w dużych miastach często właśnie zwykłe mieszkania są wynajmowane i przemieniane, wykupywane na takie hotelowe usługi. To ciekawe, mianowicie koncerny tytoniowe, panie Adamie, przenoszą produkcję papierosów do Polski. Ale to nie znaczy, że więcej palimy. Po prostu taniej wypada produkcja u nas. To jest oczywiście to ciągłe działanie tego naszego magnesu, jakim jest niższe koszty produkcji związane z kosztem pracy, ale to się zmienia. No właśnie, to się kończy powoli. Faktem jest rzeczywiście, no, że w ogóle branża tytoniowa dosyć mocno jest przekształcana poprzez regulacje takie antynikotynowe. Oni muszą się zmieniać, w związku z czym obniżać koszty produkcji. Polska jest rzeczywiście krajem, krajem, w którym jest kilka koncernów produkujących papierosy, ale papierosy na polskim rynku również produkują takie nielegalne wytwórnie i cały czarny rynek funkcjonuje i jest przemyt. Teraz to się wszystko troszeczkę zmieniło dzięki tam zaostrzeniu tych przepisów dotyczących właśnie transportu, tych przepisów akcyzowych. Walczymy z tym. Tak, tak. Trochę więcej tego legalnego, natomiast no będzie się to wszystko prawdopodobnie, no nie jest to chyba branża rozwojowa, tak bym to powiedział. No jestem ciekaw, jak pan zareaguje na tę informację. Mianowicie być może za 8 lat pociągiem z Krakowa do Zakopanego dotrzemy w ciągu 90 minut. No, będę zachwycony. To są te informacje takie i pewnie za chwilę pan powie, że przed wojną Lux Torpeda jeździła szybciej albo mniej więcej wtedy. No pamięta pan, mówiłem to kiedyś. W tym tempie. No rzeczywiście inwestycje na kolei dosyć wolno postępują i te czasy przejazdów trochę, że tak powiem, ciągle odstają od tego, czego byśmy chcieli. Jeszcze słyszeliśmy, że Pendolino ma kłopoty, więc ciągle czekamy na to, żeby szybciej jeździć pociągami. O tym więcej możemy przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak. Dziękuję. Z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasem myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem bez was. A czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem między tym wszystkim spędzam swe dnie. Czasem jestem wściekła jak osa, a czasem zła. Liczę błędy i skazy i nie wiem kim jestem i już. Gdzie jest między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak, gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem wszystkim spędzam swe dnie. O tym, ile mieści się gdzieś między, śpiewała Martyna Jakubowicz, a w studiu jest Wioletta Myszkowska, gotowa do opowiadania. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiem wam piosenkę. Zaskoczyła nas ostatnio smutna informacja. W wieku 48 lat odszedł Johan Johansson. Muzyk, kompozytor nie tylko muzyki filmowej, ale i elektronicznej. Pochodził z Islandii, ale był bardzo znany w Hollywood. Dopiero rozpoczynał karierę w Stanach, ale wyróżniał się zdecydowanie. Został zauważony i doceniony. Miał na swoim koncie m.in. dwie nominacje do Oscara i jeśli spojrzymy na to, za jakie filmy te nominacje dostał, okaże się, że był to kompozytor o dwóch zupełnie różnych muzycznych twarzach. To jest ta pierwsza twarz w nurcie muzyki ilustracyjnej, minimalistycznej, gdzie jest mało instrumentów, ale pojawia się elektronika. To jest akurat fragment muzyki z filmu Labirynt. Dzieło mniej znane, ale bardzo ciekawe, bo Johansson chciał w nim pokazać, jak brzmi zimno. To raz, a dwa, bardzo trudno tak na ucho rozpoznać, gdzie jest granica pomiędzy instrumentami żywymi a elektroniką, bo kompozytor potrafił doskonale ją zacierać. Niedługo po Labiryncie napisał jedno ze swoich największych dzieł, czyli ścieżkę dźwiękową do filmu Sicario. I tam muzyka po prostu wtapiała się w kadr. To było niesamowite. Także nic dziwnego, że dostał za nią nominację do Oscara. Drugą, pierwszą, rok wcześniej dostał za Teorię wszystkiego. I to jest ta druga twarz Johanssona. Orkiestrowa, melodyjna, klasyczna, ale w tym również bardzo odważna. Skupia się na ludzkich emocjach, bo Teoria wszystkiego opowiada właśnie o nich, o tym, jak zmieniały się w ciągu 30 lat życia jednego człowieka, genialnego astrofizyka Stephena Hawkinga. Sam Johansson określał go jako poetę, że tworzył poezję takimi innymi narzędziami niż robią to humaniści, ale zdecydowanie była to poezja. I ten główny temat przewodni filmu zaczyna się od pojedynczego instrumentu, a kończy się No, czymś ogromnym. Zaraz państwo usłyszą. Jest w tym zachwyt nad światem, jest pasja, jest niezwykłość człowieka, może nawet niekoniecznie tego konkretnego głównego bohatera filmu, ale człowieka w ogóle. Johan Johansson chyba nie napisał muzyki, którą nazwałby tematem przewodnim swojego życia, a przynajmniej ja nie znalazłam takiej jego wypowiedzi, ale myślę sobie, że motyw story wszystkiego pasowałby do człowieka, który potrafił dostrzec poetę w fizyku. Poza tym mam swoje podejrzenia, że kompozytor sam też tym poetą był. Utwór jest krótki, to minuta 30, w której przechodzimy od człowieka do całego wszechświata, od jednej myśli do tytułowej teorii wszystkiego. Johan Johansson i temat przewodni z filmu Teoria Wszystkiego, jedna z najpiękniejszych rzeczy chyba, jakie napisał. My jeszcze usłyszymy go w trzech filmach, w filmie Mandy, The Mercy i w filmie o Marii Magdalenie. Chyba już nie usłyszymy go w animacji Disneya, do której miał muzykę napisać. A ja jestem bardzo ciekawa ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera 2049, bo on ją napisał, ale w końcu zdecydowano się na muzykę Hansa Zimmera i Benjamina Wolfisha. Ciekawe, może wydadzą. Ja bym bardzo chciała posłuchać. Violetta Myszkowska opowiadała o tym wszystkim i za tydzień również wróci ze swoimi opowieściami. Za dzisiaj dziękujemy. Dziękuję. A w tle już delikatna sugestia od Morrisseya. Do as I wish. I spent the day in bed.